voorwaarden op mercedes-benz.nl. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-series voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf je dan in en bestel. En combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido? Dan ontvang je tot wel €945 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Are you drinking my Mullet Milk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullet Milk protein. The moo you can't resist. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Mooi haar voor minder bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op de haarverzorging en styling van merken als Elvive, Studioline en Elnet. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? 538 Nieuws. 12 uur. In Iran is Mojtaba Khamenei benoemd tot de nieuwe hoogste leider. Daarmee volgt hij zijn vader op, Ayatollah Ali Khamenei, die vorig weekend bij een aanval werd gedood. Zijn zoon Mojtaba is net zo radicaal. Die is daarmee een belangrijk doelwit van het Amerikaanse en Israëlische leger. In West-Duitsland is schade ontstaan door stukken van een meteoor. Ze kwamen terecht op daken van huizen. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Een meteoor is een stuk ruimtesteen dat in de dampkring verbrandt en er daardoor uitziet als een vallende ster. Ook in ons land is die gezien en er zijn ook meldingen uit Frankrijk, België en Luxemburg. In de Schotse stad Glasgow is het centraal station ontruimd vanwege de grote brand. Die ontstond vlakbij in een veepwinkel. Pand staat helemaal in brand en veel mensen kijken van een afstandje hoe de brand weer aan het blussen is. Station van Glasgow is het drukste van heel Schotland. Tientallen treinritten zijn uitgevallen. En Feyenoord-fans hebben zich tijdens de wedstrijd tegen NAC Breda gekeerd tegen trainer Robin van Persie. Ze riepen dingen als Robin rot op. En dat heeft Van Persie zelf ook gehoord, zei hij tegen ESPN. Hij ligt er niet wakker van, maar leuk is anders, zegt hij. Feyenoord speelde met 3-3 gelijk en ziet nu langzamerhand ook de tweede plek in gevaar komen. In de kustgebieden kans op mist, op andere plekken helder. Het koelt vannacht af tot een graad of 4. Overdag aan de kust nog een tijdje mist, verder aardig wat zon. En het wordt 15 tot 19 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles op passen. A2 echt richting Maastricht bij 251,9. A4 Leiden richting Den Haag, 35,3. A4 Gent met België richting Bergen op Zoom bij 242,2. A7 Drachten richting Heerenveen, 155,4. A8 Beverwijk richting Amsterdam bij 2,3. En ook oppassen op de A12 Gouda richting Zoetermeer bij 20,9. Morgen. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Marnix Westhuis. Hey, goeiedag. Max en Andy Grammer zijn voor je onderweg. Ga je horen naar Martin Garrix. Dit is Mad. Radio 538. You don't wanna make me wait. I know that ain't true. I tell you, I need you, I mean it, I need you. won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Andy Grammer, The Thing I Love, bij 538. Hey, wanneer heb jij voor het laatst zo'n moment gehad dat je echt heel nodig naar het toilet moest, maar absoluut niet kon? Hey, dus bijvoorbeeld als je in de file staat en dat er dan iets kopjes begint te geven. Zo, ik had dat van de week nog. Nou, dat had geen 20 seconden langer moeten duren, hoor. Anders had mijn grijze onderbroek opeens een hele andere kleur gekregen. Dat was echt op het randje, hoor. Maar hoe zit dat eigenlijk met de artiesten? Hè? Die staan heel lang op het podium. Hoe doen zij dat? Nou, Beyoncé, die je nu gaat horen bijvoorbeeld, zij vertelde in een interview dat zij voor ieder optreden een super strikt dieet bijhoudt met wat ze eet en wat ze drinkt. Dus vooral geen dingen eten waar je opeens een darmexplosie van kan krijgen. Zoals bijvoorbeeld een chili con carne. En ook niks drinken, waardoor je de hele tijd naar het toilet moet. Dus ook geen bier. En heeft ze dus ook rekening gehouden dat er aan het einde van de show minder heftige dansmomenten in zitten, die dan ook weer een risico kunnen vormen voor de blaas. Dus als je dat allemaal combineert, dan kan Beyoncé dus ieder optreden 3 uur lang ongestoord de sterren van de hemel zingen en dansen. Allemaal dus met een bijzonder dieet. Beyoncé, je hoort er nu bij Radio 538. Dit is Halo. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Baby, I can see your halo. You know you're my savior.

Weekend en Save Your Tears bij Radio 538. De eerste luisteraar van de week. Het antwoord is komkommer. En waarop het antwoord komkommer is, dat hoor je van Jody en John. Zij zijn de eerste luisteraars van deze week. Er is, die zoeken we traditiegetrouw iedere zondag op maandag bij Radio 538. Zij zitten nu in de auto naar huis. John, jij werkt in de kassen, die bouw je onder andere in Amerika. Hoe vaak per jaar ga je daar eigenlijk heen? Ja, dat legt eraan of dat een plusje is. Het liefst zo min mogelijk. Ja, dat snap ik inderdaad wel. Maar als je dan naar Amerika wordt gestuurd, John, dan maak je dus zo'n gigantisch kassenstelsel zoals in het Westland. Juist, daar komen we ook vandaan. En stel, jullie zouden een kas neerzetten. Wat zou dan het beste groeien, denk je? Komkommer is het echt, dat groeit heel goed. Jij, zijn dat de allermakkelijkste groenten om te groeien? Makkelijk niet, maar niet alles gaat makkelijk. Nee, dat is ook waar. Dus jullie voorkeur gaat naar komkommer, wat goed om te horen. Hey, Shoni en John in de auto, jullie zijn de eerste luisteraar van de week. Of ja, luisteraars eigenlijk. Dus jullie scoren allebei het 50 slaapmasker. Oh, dat is wel mooi. Die is leuk voor de slaapkamer. En je kan ermee slapen. Oh, ja. Leuk. Radio 538, Somber 12 to 12 hoor je zometeen na de nieuwe Dance Smash van deze week. Jennifer Lopez, David Guetta, dit is Save Me Tonight bij 538. Fra di noi, i distacchi

en 12 to 12. 538. Kunnen we deze jongen zo lang mogelijk ongelukkig houden? Dat klinkt misschien een beetje raar, maar in een interview aan het magazine Firebird zegt hij dat hij in moeilijke tijden en zeer deprimerende tijden eigenlijk ja, dat de kolen op het vuur zijn om muziek te maken en te schrijven. He, dus het schrijven en zingen over zijn leven, dat eigenlijk ja, dat het alleen maar beter maakt wanneer hij zo depressief is. Nou, ik somber bij deze. Ik heb nog wel een zeer deprimerend moment voor je, waar je misschien wel over kunt schrijven. Stel even de volgende situatie voor. Het is een lange dag geweest. Je denkt, nou, ik kan eindelijk naar bed toe. Dus jij al slenterend de trap op, met dat laatste beetje energie, de deurklink van de slaapkamer open doen. En dan kom je erachter dat je iets bent vergeten. Namelijk je bed opmaken. Zo, dat is echt een heel deprimerend moment, hè? Ja, dat heb ik altijd. Voel ik me altijd een soort van Alzheimer light, weet je? Want ik denk, ah, kut, hoe kan ik dit nou even vergeten? Hey, goeiedag, Marnix hier, Radio 538. Marnix Cyrus, die door je speakers. Let's pretend it's not the end of the world. Thomas Gray en Rumors bij Radio 538. De 538 Stemmenjacht. Zo zeg. 100.000 euro. Dat is de prijzenpot voor 538 Stemmenjacht. Komende ochtend vanaf 6 uur in de 538 Ochtendshow gaat het van start. Je moet weten, 538 Stemmenjacht, er is een nieuw en veel makkelijker spelmechanisme. Er zijn nog maar 10 gouden koffers. Dus er is 100.000 euro verspreid over 10 gouden koffers. En om het dus nog makkelijker voor je te maken, gaat er maar 1 koffer per keer open. Dus we starten bij koffer 1 komende ochtend. En we gaan pas door naar koffer 2 als koffer 1 is geraden. Dus dat betekent, het maakt niet uit wanneer je luistert. Je luistert naar dezelfde koffer. Dus niet meer 26 stemmen door elkaar heen. Gewoon 1 hele makkelijke koffer. Makkelijker kan niet, toch? En weet je wat ook makkelijk is? Jezelf aanmelden om mee te spelen met 538 Stemmenjacht. Daarvoor download je de gratis app van Radio 538. En als je hem al hebt, dan open je hem. Dan ga je naar de homepagina toe. Dan druk je op een groene knop. Vul je gegevens in. En wie weet speel jij dan de komende ochtend al wel mee in de 538 Stemmenjacht. En maak je dus kans op keiharde cash. Direct. De nieuwste Won't Fall hoor je zo meteen bij 538 naar George Michael. You're doing the best you can. together. You when you dance, dance, dance, dance. En can't stop the feeling bij Radio 538. Goedenacht, Marnix hier. Was jij gisterochtend ook zo vroeg wakker? Voor de Formule 1 race was natuurlijk weer de eerste van het jaar. Het nieuwe seizoen is van start gegaan. 5:00 Nederlandse tijd in de zeer vroege ochtend startte Max Verstappen vanaf de allerlaatste plek in Melbourne. Had een beetje pech gehad in de kwalificatie. Fout met de auto, crash in de muur, daarom startte hij helemaal achteraan. Uiteindelijk is hij toch knap 60 geworden in dat hele nieuwe reglement. Maar zo'n 3100 kilometer verderop zijn ze vandaag niet bezig geweest met de Formule 1, maar met iets heel anders. Want door een gigantische regenbui, maar echt een gigantische regenbui, zijn daar flinke overstromingen geweest. Echt duizenden mensen zijn daarvoor geëvacueerd. En aan alle mensen die dus in dat noorden van Australië, waar zoveel is gevallen, daar was een boodschap voor. Ga alsjeblieft niet naar het water toe. Want in het water daar zitten krokodillen. Dus niet van die opblazen dingen. Nee, door de verschillende overstroomde straten in woonwijken van het noorden van Australië, daar zwemmen gewoon krokodillen. Dat voelt wakker worden om 5:00 in de ochtend voor Formule 1 eigenlijk als een hele veilige hobby. En tegelijkertijd ja, ben ik ook heel blij dat het allergevaarlijkste dier op de Nederlandse straten de boze rode kater van mijn buurvrouw is. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go, then maybe we should stay. Staying forever now, a million miles away. don't look down. 'Cause I'm on top of the world. Jouw 538 met Imagine Dragons en On Top of the World. Hey, er is een museum waar mensen aan alles likken, maar het is geen seksmuseum. Waar dit over gaat, je hoort het zometeen bij Radio 538 naast Sabine Carpenter en Espresso. My finger, my twisted humor.